Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Biliyorsunuz kültür sektöründe her pazartesi akşamı müzik, tiyatro, sinema, yayıncılık gibi kültür endüstrilerinden temsilcileri ve de bu alanlarda çalışan akademisyenleri ağırlıyoruz. Bu akşamki konuğum da kültür ekonomisi alanında çalışan ender akademisyenlerden biri Profesör Doktor Sacit Hadi Akdede. Hoş geldiniz Sacit Hocam programımıza. Hoş bulduk Funda Hanım. Teşekkür ederim. Hocam biliyorsunuz izleyicilerimizin de bir bölümü biliyordur. Ben de kendimi naçizane kültür ekonomisti olarak tanımlayan, kültür ekonomisi alanında çalışmalar yapan biriyim. Hep de şu soruyla karşılaşıyorum. Türkiye'de kültür ekonomisi alanında çalışan akademisyen sayısı neden bu kadar az diye. Ben de şöyle cevaplıyorum genellikle. Kültür sanat alanından insanların, sanatçıların, diğer kültür profesyonellerinin ya da bu alanda çalışan akademisyenlerin ekonomik teoriyle, ekonomi bilimiyle pek alakaları olmuyor. Öte yandan da ekonomi alanında kariyer yapan akademisyenlerse kültür sanat alanına akademik anlamda pek ilgi duymuyor. Sizin ve benim gibi nadiren ekonomi okuyup akademik anlamda ekonomi alanında ilerleyip hem de aktif sanatla uğraşan insanlar galiba kültür ekonomisi alanına merak salıyor. Ben bir dönem profesyonel olarak müzikle uğraştım. Siz de tiyatroyla ciddi şekilde ilgileniyorsunuz. Oyunlar yazıyorsunuz, oyuncu olarak sahnede yer alıyorsunuz. Birazdan yeni çıkan kitabınıza geleceğim ama öncelikle bu tiyatro sanatçısı yanınızdan bahseder misiniz? Nasıl başladı tiyatro hayatınızda? Teşekkür ederim soru için. Ayrıca sen naçizane değil mi? Çok önemli işler yapıyorsun. Hem kültür ekonomisi alanında hem de sanat alanında. Ben de seni tanımış olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Hocam diyeyim sana. Çok güzel işler yaptığını biliyorum, takip ediyorum. Sonra gelince şöyle olsun. Ben ilkokul öğrencisiyken bir tiyatroda rol almıştım. Öğretmenlerim o zaman çok sevmişlerdi beni ve rolümü ve ben de rolümü sevmiştim. Ondan sonra ortaokulda tekrar tiyatro kulübünde yer aldım. O kulüplerde oyuncu olarak oynadım. Fakat lisede biraz böyle teknik bir liseydi benim gittiğim lise. Tiyatro biraz yani geçiştirilen bir alan oldu. Çok önem verilen bir alan olmadı. Hep o böyle içimde bir ukde kalmıştı. Üniversitede tekrar tiyatro kulübünü kurup üniversitede tiyatro yapınca tiyatro öyle ilkokuldan, ortaokuldan, üniversiteden beri gelen, yaptığım, ilgilendiğim bir alan oldu hep. Ama daha önce mühendislikle başlayıp, benim bir elektrik mühendisliği geçmişim var biraz. Hazırlığı geçip birinci sınıftan ayrıldım. Artık bir daha konservatuarı denemedim o zaman. Çünkü hani konservatuvarın varlığından haberdar değildim ortaokuldayken. Ve ekonomi okumaya başladım. Çünkü ekonomi de çok ilgimi çeken bir alandı. Ama ekonomi okurken de tiyatro yaptım. Sonra Amerika'dan doktoradan geldikten sonra Türkiye'ye, işte Türkiye'de tekrar tiyatro yapmaya başlayınca ve okumaya başlayınca kültürel ekonomi diye bir alanın da varlığını o zaman gördüm. Amerika'dayken de hani çok oyun izliyordum, çok oyun okuyordum. İçinde bulunduğum şehirdeki tiyatrocuların çoğunu tanırdım. Arkadaşlarım oldular. Çünkü hemen hemen her oyunu izlerdim Nashville'de, Tennessee eyaletinde. Yani böyle tiyatro yapmam, daha önceden tiyatro yapıyor olmam, yapmış olmam beni sanırım hani bu alana, kültürel ekonomi alanına çekti diyelim. Yani soruyu doğru anladıysam evet, eğer. Evet, kesinlikle öyle. Yani bu, bu alanda aktif olmanız sizi akademik olarak da tiyatro sektörüyle ilgili çalışmalar yapmaya itti. Şimdi yeni bir kitabınız var, Tiyatronun Politik Ekonomisi. Fakat bundan önce de benzer çerçevede yazdığınız kitaplarınız vardı. Hatta ben 2012 yılında doktora yapmaya hazırlanırken bu alanda neler yazılmış diye tabii ki araştırıyordum doktora sınavlarına hazırlanırken. Sizin kitaplarınızı da alıp heyecanla okumuştum. O zaman sizi tanımıyordum. Sonradan da tanışma şerefine de nail oldum. Eski kitaplarınızın başlıklarını da bir tekrar edelim mi? Burada belki ilgisi olup okumak isteyenler olabilir. Evet, ilk kitabım 2011 yılında Efil Yayınları tarafından çıkarıldı. Yani Kültür ve Sanatın Politik Ekonomisi Devlet Tiyatroları Örneği'ydi. Alt başlığıyla çıktı Devlet Tiyatroları Örneği. Orada sadece devlet tiyatrolarını derinlemesine analiz etmiştim. Hem dünyada belki hem de Türkiye kısmı daha ağırlıklıydı. Dünya kısmı biraz daha eksikti onun. Ama bir de kültür sanatın da politik ekonomisi ne demek genel bir çerçevesi çizmiştim orada. İkinci kitabım 2014 yılında devlet sanat ilişkisi ve sanatın politik ekonomisi diye alt başlığıyla çıktı. O kitaptaki uzun bir makalem 2013 yılında Milliyet Gazetesi'nin o zaman Özhan Ömer adına düzenlediği yılın inceleme ödülleri vardı. O yılın inceleme ödülünü kazandı o makalem. Orada da sanatın politik ekonomisine ilişkin, çeşitli sanatların politik ekonomisine ilişkin analizler yaptım. Hani orada mesela söze dayanan sanatlar, söze dayanmayan sanatların politiklik ve ekonomik gücü açısından, politik gücü ve ekonomik gücü açısından çeşitli sınıflandırmalar ve analizler yaptım o kitapta. Hatta o yani sanatları böyle söze dayanmayan sanatların, mesela söze dayanan işte müziğin içinde söz varsa daha kuvvetli gibi politik açısından. Bu tür analizler vardı o kitapta. Ya bu analizler de o zamana kadar, hatta hala da hani dünya literatüründe de pek yapılmadı sanıyorum. Yani böyle bir politik ekonomik analiz yapılmadı. İkinci kitabım da öyleydi. Bu üçüncü kitabım bu tiyatronun politik ekonomisi, devlet ve piyasa kıskacında tiyatro alt başlığıyla çıktı. Bu kitapta da dünya tiyatroları, hem Avrupa tiyatroları, hem Rusya tiyatrosu, hem Amerikan tiyatrosu, hem Türkiye tiyatrosu, hem devlet tiyatrosu, özel tiyatroların politik ekonomi açısından incelemesini yaptım. Bu üçüncü kitapta onunla alakalıydı. Hani eğer politik ekonominin ne demek olduğunu... Evet, şimdi onu soracağım. Çünkü bütün kitaplarınızın başlığında olan bir şey, benim de ekonomi alanında en çok ilgimi çeken alanlardan biri. Çok da böyle duyduğumuz dinleyici olarak bir kavram. Fakat acaba anlamı çok iyi biliniyor mu, bilinmiyor mu diye tereddütüm var benim. Biraz da korkarak soruyorum. Çünkü hani kısaca da anlatılabilecek bir kavram değil ama... Hani kitabınızın başında heterodoks politik ekonomi perspektifinden bakıyorum konuya diyorsunuz. O nedenle kısaca, basitçe bir açıklamak gerektiğini de düşünüyorum. Politik ekonomi nedir? Evet. Peki kısaca açıklamaya çalışayım gerçekten. Politik ekonomi eskiden yani Türkiye'deki yani entelektüel çevrenin Fransızca terimini daha çok kullandığı ekonomi politik yerine geçen hani politik ekonomi. İki ana koldan ilerliyor. Bir tanesi Marksist kol, diğeri de bizim klasik dediğimiz, neoklasik dediğimiz normal kapitalist ekonomi teoriyle. Marksist teori emek değer teorisine dayandırarak bütün analizlerini yapıyor. Yani bir işte bir malın içindeki cisimleşmiş olan emek, onun belirlediği fiyat, ücretler, öyle bir analiz yapıyor. Diğeri neoklasik, yani klasik, yani kapitalist, klasik kapitalist teorinin günümüzdeki yansıması olan neoklasik kapitalist teori ise o alanda da bir politik ekonomi gelişti. O da çok yeni. Çünkü politik ekonomi diye bir alanı yoktu neoklasik ekonominin. O da son 20 yıldan beri gelişen bir şey. Burada da politik seçmen tercihleri, politik partilerin etkisi gibi daha hani Marksist olmayan ama politikayı ekonomik olaylara uygulayan ya da İktisadi mantığı politik olaylara uygulayan bir alan doğdu. Heterodoks ise bu ikisini de kombine ediyor. Bu ikisini de, yani ben hem mesela Marksist teoriden yararlanıyorum, emek değer teorisinden ve özellikle yaratılan değerin dağılımı konusunu, çünkü Marksist değer teorisi daha çok dağılım konusuna, yaratılan değerin dağılımı konusuna vurgu yapıyor. Bu hem Marksist teoriden bu dağılım konusuna, yaratılan değerin ilgili taraflar arasında dağılımı konusundaki analizinden alıyorum biraz. Hem de tabii ki modern neoklasik teorinin o politik partilerin etkisi, seçmen davranışları gibi teorilerden yararlanıp dünyada da adı artık heterodoks ekonomi diye konan o ekonomi alanını kullanarak kültür sanat alanına uyguluyorum. Anladım. Şimdi kitabınızı okurken böyle ilk dikkatimi çeken noktalardan biri, diyorsunuz ki sinema ve tiyatro alanındaki ücretler birbirinden farklı. Yani şöyle ki, örneğin bir tiyatro eserinde başrol oynayan kişiyle diğer yan rolleri oynayan kişiler arasındaki fiyat farkı, ücret farkı, sinemadaki başrol oyuncusuyla daha küçük rolleri oynayan kişilerin arasındaki ücret farkından daha az diyorsunuz. Sinemada bu daha fazla diyorsunuz. Bu enteresan bir durum. Çünkü aynı mesela şey örneği aklıma geldi. Alice müzikalinde oynayan Serenay Sarıkaya yine bir star. Acaba gerçekten onun tiyatroda aldığı ücretin diğerleriyle arasındaki uçurum bir sinemadakine göre daha mı az? Böyleyse niye bir sanatçı tiyatroda da oynamayı tercih ediyor? Evet, çok güzel bir soru bu. Yani aslında oyuncu piyasalarına, bütün sanatçı piyasalarına, sanatçı emek piyasalarına hani dahil eden bir yapı var. Yani sanatçıların ortalama gelirleri işte medyan gelirlerinden daha yüksektir gibi. Bu tabii çok teknik terimler olabilir bunlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Çok yüksek ücret alan sanatçılar ortalama yukarı çekiyor. Peki sinema ve tiyatroda niye böyle bir ayrım var? Çünkü sinema çok büyük kitlelere ulaşıyor. Yani sinemanın ölçek ekonomisi boyutu çok daha fazla ve endüstriyel çünkü hani çoğaltıp her yere dağıtabiliyorsunuz. Oyuncuların her an her yerde olması gerekmiyor. Daha kolay dağılıyor yani. Evet, kesinlikle hem marjinal maliyet dedim, iktisadi terimlerle evet. Yani dağıtım maliyetleri çok düşük ve çok fazla seyirciye ulaşabiliyor. Çok fazla seyirciye ulaştığı için çok gelir elde ediliyor. Yani yapımcılar gelir elde edebilirler, çok gelir elde edebilirler ve bu gelir tabii nasıl dağılacak? Starlar önemli maliyet unsuru ve starlar sinemada dolayısıyla daha fazla ücret alıyorlar tiyatroya göre. Sinemada starın ücretiyle işte bir ortalama rol oynayan ya da düşük rol oynayan bir oyuncunun sinemadaki oyuncunun arasındaki fark çok daha fazlalaşıyor. Ama tiyatroda zaten o kadar yok, çok yüksek gelir elde edilmiyor. Tiyatroda o kadar yok, çok yüksek gelir elde edilmeyince de tiyatrodaki başrol oyuncusuyla orta düzeyde bir oyun oynayan ya da işte figüran arasındaki ücret farkı o kadar çok fazla olmuyor işin açıkçası. Bundan kaynaklanıyor. Starların tiyatroda olmasının sebebi de herhalde prestij, yani hani paradan ziyade artık bir takım şeylere doyup daha manevi, yani tiyatro sanatını da icra ediyor olmanın manevi tatmininden dolayı herhalde. Evet evet, o da var. Tabii birçok sinema oyuncusu ya da yani tiyatro oyuncusu, sinemada ve dizilerde oynayan birçok oyuncu sinemada kazandığını aslında tiyatroda da harcayabiliyor. Ve tabii evet. tiyatrodan da çok fazla para kazanma beklentisi içinde olmuyor. Böyle olunca da tiyatroda başrol oynadığı zaman yani çok yüksek ücretler talep edemiyor. Çünkü hani o yüksek ücretleri talep etse bilet fiyatları çok yükselecek. O bilet fiyatı yükseklik seviyesinden de yani o bilet fiyatından da bilet satılamayacak, seyirci gelmeyecek, hiç gelir elde edilemeyecek falan. Dolayısıyla oyuncunun beklentisi de o yönde oluşuyor. Yani oyuncu da çok rasyonel davranıyor bu anlamda. Öbür de tabii ki yani tiyatroda olma duygusunu da tatmin ediyor. Yani sinemadan kazandığını bir anlamda tiyatroda harcıyor gibi oluyor. Evet. Dünyadan çeşitli konularda verilere bakmışsınız. Bu tiyatrolara sponsorluk destekleriyle alakalı da ve tiyatro alanının sponsorlar tarafından en az desteklenen alan olduğu sonucuna varmışsınız veriler. Bunun nedenlerine de değiniyorsunuz kitabınızda. Bizim için de biraz açar mısınız? Neden tiyatro alanı firmaların en az sponsorluk desteği verdiği alan? Bunun birkaç nedeni olabilir. Bundan onu kitapta da hani belirttim aslında. Tiyatro dediğim gibi çok fazla insana ulaşmıyor. Çok fazla insana ulaşamayınca seyirci bakımından büyük holdingler bu konuya yani sırf yani reklam olsun diye yatırım reklam olsun diye sponsor oldukları zaman çok reklamı olmuyor. Çünkü zaten bu reklamı görmüyor. Çünkü çok fazla insana ulaşmıyor. Tiyatro faaliyeti. Birinci nedeni bu. Yani televizyona, sinemalara ve dizilere daha fazla sponsor geliyor. Çünkü onlar çok fazla insana ulaşıyor. Ve o mecralarda çok fazla insan hani yakalandığı için sponsor olan firmalarda kendi ürünlerini reklamını yapabiliyorlar. Ya da kendileri hakkında iyi izlenim doğuruyorlar toplumda. Böyle de bir şey var hani özel firmaların kendileri hakkında kendileri açısından hani hayırlı iş yapıyor toplum açısından gibi bir izlenim doğuyor. Yani hani şöyle bu tür faaliyetlere bir tür sinemada ya dizilere hani sponsor olup para verip de yani işçisin işte 12 saat mesai vermeden çalıştıran bir sürü firma vardır yeryüzünde. Dolayısıyla o tür firmalar yani iyi bir izlenim edinmek istiyorlar toplum katında. Böyle bir şeyi tiyatroda yakalayamıyorlar. İkinci bir neden daha var. Tiyatro doğası gereği daha muhalif olabiliyor. Daha politik olabiliyor. Hepsi olmak zorunda değil tabii ki ama öyle olabiliyor ve tiyatro biraz daha çekinilen bir alan oluyor özel sektör tarafından. Çekiniyorlar çünkü hani acaba biri yani korkutur muyuz, ürkütür müyüz? Yani şey yani politik kaygılarla da sponsor olmuyorlar. Bu dünyada da böyle. Ben başka bir çalışmamda Foundation Centers diye Amerika'da vakıflar merkezinin verileri vardı. Onlar eskiden halka açıktı. O verilere baktığım zaman da çoğu sponsorluk kaynağı müzelere, işte politik olmayan alanlara gidiyor. Yani bu tiyatroya çok fazla sponsorluk maalesef bulunamıyor. Evet. İçerik, yani bir eserin desteklenip desteklenmeyeceğini belirleyen temel bir sebep. Bu da bizi bir noktaya götürüyor. Şimdi devlet, hangi devletin desteklemesi de söz konusu oyuncuları ve oyunları, sponsorların da. Şimdi devlet hangi tür oyunlarını destekleyecek? Kendi ideolojisiyle çelişmeyen oyunları destekleyecek. Özel firmalarda dediğiniz gibi büyük bir olasılıkla devletle ters düşmek istemeyeceği için devletin ideolojisiyle ters düşmeyen oyunları destekleyecek veya çekinceli duracak, az destek verecek tiyatro alanına. Evet. Bu durumda muhalif bir tiyatro oyunu nasıl desteklenecek? Kendi başına ayakta kalabilmesi mümkün mü? Diyorsunuz ki siz kitabınızda tiyatro alanı maddi desteğe mutlak surette ihtiyaç duyan bir alan. Çünkü tiyatroda üretim maliyeti oyundan elde edilebilecek gelirden çok daha yüksek. Ve maliyetler fiyatlardan daha hızlı artıyor. Bu da bizim kültür ekonomisinde maliyet hastalığı dediğimiz şey. Bu durumda bir oyunun toplumun geniş kesimlerine erişebilir olması için makul fiyatlarla bile satılması lazım. Bunun için de muhakkak desteklenmesi lazım. Muhalif bir oyun kesinlikle destek almaz dedik. O zaman muhalif bir oyun için iki yol kalıyor. Yani muhalif dediğim illa hani politik muhalefet de değil. Herhangi bir şekilde alternatif bir üretim için. Bu iki yoldan biri ya böyle bir oyun yazılmayacak ve oynanmayacak ya da yüksek bilet fiyatlarıyla oynanacak. Bu da demek oluyor ki sadece belli bir kesim bu oyunlara gidebilecek. Toplumun geniş kesimleri bu oyundaki muhalif duruştan, fikirlerden nasibini alamayacak ki aslında hedef geniş kesimlere yayılmak. Yani bu çıkarım, bu yaptığım çıkarım. Peki Türkiye'deki reel durumu da böyle mi? Yani muhalif tiyatroların, muhalif içerikteki oyunların durumu nedir? Ya idealist patronları var, yani oyuncu anlamında işte sinemadan kazanıyor bir şekilde, kendi mi harcıyor, yoksa gerçekten çok yüksek bilet fiyatları mı oluyor, ya da bazı güçlü ve devlete de karşı durabilecek güçte sermaye grupları çıkıp ara ara bu muhalif tiyatroları destekliyor mu? Yani Türkiye'deki reel durum bu anlamda nedir? Çok güzel bir noktaya değindiniz gene Funda Hanım. Yani sizin yaptığınız analiz de çok doğru. Yani bir defa tespit çok doğru. Ama çözüm için bazı şeyler önerebiliriz. Yani muhalif tiyatrolar devlet eğer desteklemezse, özel sektör ve genellikle desteklemezse o zaman yani nasıl üretilecek bu, bu oyunlar nasıl oynanacak? Ya birkaç yöntem var. Bir söylediğiniz olabilir. Yani böyle çok hayırsever bir yani muhalif tiyatroyu destekleyecek bir yani finansal gücü yüksek olan bir grup, bir arkadaş, bir dost. Yani birisi çıkıp bunu destekleyebilir sırf hayır olsun diye tırnak içinde. Ama şöyle de bir şey de olabilir. Farklı modeller bulunabilir. Muhalif tiyatrolar kendi aralarında destek mekanizmaları oluşturabilirler. Bir araya gelebilirler. Yani dekor, aksesuar, oyuncu, teknik eleman paylaşımı olabilir. Biraz zor gibi görünüyor bu. Bizim gibi ülkede tiyatro ve sanatçılar çok iyi örgütlenemiyorlar. İşte gerçi hani örgütlenme sorunu toplumun her tarafında var da. Ama yani bu dayanışma sanatçılar arasında olması gerekir. Bir ikincisi, sivil toplum ya da demokratik kitle örgütleri dediğimiz örgütler, mesela sendikalar, yani vakıf ve dernekler, bunlar oyunlara toplu bilet alabilirler. Bu ikinci bir yoldur. Bu zahmetli bir yol, çok çaba sarf etmeyi gerektiriyor. Yani benim başka bir çalışmada yaptığım, hani vaktimiz var mı bilmiyorum ama çok kısa bir şekilde hani açıklamak isterim. Yani bir şehrin, yani 800 tane ilçe var mesela Türkiye'de. Bu 800 tane ilçede bir kültür sanat derneği kurulsa ve bu derneği işte o ilçenin beşeri sermayesi yüksek, fiziki sermayesi de çok düşük olmayan ama var olan öğretmen, mühendis, doktor, akademisyen gibi insanlardan hani kurulsa, biraz para koyup bir dernek kursalar ve üye sayısı artsa. Yani ya da sendikalar, bütün bu yani eğitim sendikaları, sağlık sendikaları, bütün iş kollarındaki sendikalar her hafta bir oyuna toplu bilet alabilirler. Ama bu çaba gerektiren bir şey, biraz konformizmden vazgeçmemiz gereken bir şey. Bu yapılabilirse eğer muhalif tiyatrolarda, yani bağış verir gibi, sadaka verir gibi değil de gerçekten hem tiyatro seyircisinin arttırılması babında hem de bu tiyatrolara kaynak çıkması bağlamında çok önemli olabilir. Böyle bir dayanışma. Muhalif tiyatrolar şu anda tek ihtiyacı olan şey ayakta kalabilmeleri için maalesef hani çok gerçekleştiremediğimiz dayanışmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bu dayanışma olursa belli bir süre gidebilirler diye düşünüyorum. Evet. Sanki bu korona sürecinde biraz daha tiyatrolar içinde dayanışma ruhu, kültürü arttı mı? Siz de öyle gözlüyor musunuz? İşte tiyatro kooperatifinin kurulması, işte çeşitli kampanyalar. Sanki kültürel sektörler arasında yine de arasında en çok dayanışma olan ve çeşitli çözümler üreten grup sanki tiyatrocular oldu gibime geliyor benim ama siz nasıl bakarsınız bilmiyorum. Doğru, bu zor dönem. Yani İstanbul'da da bir tiyatro kooperatifinin kurulduğunu ben de basından takip ediyorum. Yani her ne kadar İzmir'de yaşasam da İstanbul'u tabii ki takip ediyoruz. Bu tür dayanışmalar bu dönemde arttı gerçekten. Ve hani tiyatro toplu üretim ve toplu tüketim yapılan bir alan olduğu için, yani sanatçıyla seyirciyi bir araya getiren bir alan olduğu için, aynı anda sinemadan farkı bu. Hatta kitabımda sinema, kapitalizm, tiyatro, sosyalizm diye bir başlık da var. Çünkü yabancılaşmanın en az olduğu alanlardan bir tanesi tiyatro. Ve yani sanatçıyla izleyici arasındaki dayanışmanın da en yoğun olabildiği. Aynı mekanda çünkü aynı an birlikte oluyorlar 2 saat oyun boyunca. Ama sinemada böyle bir şey yok. Çünkü sinemada perdede gölgeler var teknik olarak. Ve bu dayanışmayı muhtemelen tiyatro daha iyi gerçekleştirebilir. Belki bu süreçte onu öğretebilir tiyatrolara. Bu arada ben Covid'den önce yazdığım için bu kitabı, yani 2019'da bitmişti bu kitap. Covid ile ilişkin analizler kitaba dahil değil. Çünkü kitabı yaklaşık 1 sene önce bitirdiğim için. Yani tabii. Yayın süreci falan yeni çıktı sayılır piyasaya ama yayın süreci de uzun süren bir süreç tabii ki. Süremizin sonuna gelirken şimdi bir de devlet tiyatrolarının aldığı bütçeyi, yani bakanlıktan aldıkları ödeneği sormak istiyorum. Ne orandadır? Kültür Bakanlığı bütçesinin içindeki payı ne düzeylerdedir yıllara göre değişimi ve hani diğer genel müdürlüklerle veya ödenekli kurumlarla karşılaştırdığımızda sizce yeterli midir düzeyi? Ya yıllardan beri devlet, yani Kültür Bakanlığı'ndan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera, Balesi ve Senfoni Orkestraları belli bir oranda pay alıyorlar. Bu Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu zaman oran biraz değişiyor. Sadece Kültür Bakanlığı olduğu zaman oran değişiyor ama bu oranlar mesela %8, %10 arasında, devlet tiyatroları için söylüyorum. %8 ile %10 arasında böyle bir sabit oranı korumuş yıllardan beri. Yani çok da hani oran olarak korunuyor. Yani bu oranlar çok fazla değişmedi. Biraz opera da azaldı gerçekten. Devlet Opera ve Balesi'nin bütçesi azaldı. Tiyatro da sanki azaldı ama çok fazla azalmadı. Özel tiyatrolara yalnız yeterince destek veriliyor. Onlar da %2, mesela 100 liralık bir destek devlet tiyatrosuna veriliyorsa, özel tiyatrolara 2 liralık bir destek veriliyor son 10-15 yıldan beri. Ama 80'li yıllarda ilk özel tiyatrolara devlet desteği, ya Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün özel tiyatrolara ilk destek verdiği yılda %4'e yakındı. Mesela 100 lira devlet tiyatrosundaysa 4 lira özel tiyatrolara veriliyordu. Bu oranı biraz azalttılar. Yani özel tiyatrolara destek biraz daha artabilir diye düşünüyorum. Rakamsal olarak da şimdi kitabınızdan bakıyorum, dediğiniz gibi 2006'da %12,5 gibi bir orandan devlet tiyatroları %8,5'lara falan düşmüş. Evet, biraz düşüş var ama çok da kayda değer bir düşüş. Kültür Bakanlığı yani isim değiştirmiş olabilir ama düştü. Evet, devlet tiyatrolarının da payı düştü. En çok operanın düştü ama çok büyük değil. İsim değişikliğinde de bütçeler farklılaşıyor ya. Kültür Bakanlığı olduğunda tek Kültür Bakanlığı bütçesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunda büyük bütçe oluyor. Evet, tabii. O zaman tabii. Kültür ve Turizm Bakanlığı olunca sanki bütçe biraz düşmüş gibi görünüyor, demek istedim. Evet. Kültür Bakanlığı'nın merkezi bütçeden aldığı paya da yine bakmışsınız. Ben de onu hep değerlendirmelerinde bakıyorum. %0.4-0.5 arasında gidip gelen oranları var. Bir de Diyanet İşleri bütçesiyle karşılaştırmışsınız bu payı. En iyi ihtimalle 2 mislik bütçesi var Diyanet İşleri. Şimdi rakamlarınıza bakıyorum. Hatta son 2016 sizin yayınlarınız son verildi. Kültür Bakanlığı'nın bütçesi %0.5 iken Diyanet İşleri'nin bütçesi %1'e kadar gelmiş. Hani bizim de Kültür Bakanlığı için dilediğimiz bir oran en azından %1 olması. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Böyle bir değerlendirmeniz de var. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hani ekonomik analizi belki başka çalışmalara, başka arkadaşlar, evet, vakit olan arkadaşlar belki yapabilir. Hani ayrıntılı nereye gidiyor bu? Hani çünkü benim Kültür Bakanlığı için ve devlet tiyatroları için yaptığım çalışmalar oldukça ayrıntılı gerçekten. Bütçelerini alarak. Yani evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi yüksek görünüyor, çok yüksek görünüyor Kültür Bakanlığı'na göre. Evet. Evet. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Maalesef hani benim için daha da hızlı aktı bugün ilgiyi alanıma çok giren bir konu olduğu için ve sizin kitabınızı hocam konuşmaya ben doyamadım. Dinleyicilerimizin de doyamadığını tahmin ediyorum. O nedenle ilk kez şöyle bir şey yapmak istiyorum Sait hocam, siz de uygun görürseniz. Size şimdilik teşekkür edip sizi haftaya tekrar ağırlamak ve kitabınızı konuşmaya devam etmek istiyorum. Siz de uygun görürseniz. Tabii ki, tabii ki, memnuniyetle. Çok güzel bir programdı gerçekten. Hem de takip ediyorum bu programı, daha önceki yani kayıtlarını da dinledim. Yani pazartesi akşamları dinledim hep. Çok güzel işler yaptığını görüyorum. Yani beğeniyorum, takdir ediyorum. Yani, çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir kadın olarak, hem çok güzel bir sanatçı olarak, hem de çok güzel bir kültür ekonomisti olarak çok iyi işler yapıyorsun. Onu da belirtiyorum. Allah'tan görüntülü değil, böyle kızardığımı görecek de yoksa dinleyiciler. Evet. Çok teşekkür ederim. O zaman haftaya görüşürüz tekrar. Evet. Size. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Funda Lena. Bu hafta Kültür Sektörü programının sonuna geldik. Haftaya yine pazartesi akşamı saat 7'de yine Sacit Hocam'la beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın. Funda Lena'yla Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.